Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Bakara suremizin 120. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Velen terda ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletehum." قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَائِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لِكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Sen, Müslüman olarak onların inanç sistemlerine uymadıkça, ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla memnun olmazlar, olmayacaklar. Evet, yani yeryüzündeki Müslümanları kendi dinlerine, kendi hayat tarzlarına çekiyorlar, çekmek için gayret ediyorlar. Sen onların dinine girmezsen senden razı olmazlar. Ne kadar senden razı, hoşnut gibi görünseler de razı olmazlar. De ki, söyle onlara, dinleyin, asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve isteklerine uyacak olursam, Allah'a karşı seni koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Ey peygamber, ey müminler, ey Müslümanlar, kitabı okuyan, Kur'an'la irtibatı olanların hepsi, siz de Yahudiler ve Hristiyanlar sizi kendi dinlerine, kendi hayat tarzlarına çekmeye çalışırlarsa asla onlara uymayın. Asıl doğru yol Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sana gelen bunca ayetten, sana gelen bunca bilgiden sonra sen kalkıp da onların dinine uyacak olursan, onların hayat tarzına uyacak olursan, evet, Allah'a karşı seni koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulamazsın. 121. ayet. Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ayetlerin hepsi birbirinden kuvvetli, birbirinden şiddetli, birbirinden dehşetli. İşte 120. ayeti okuduk. Çağdaş Avrupa'nın, çağdaş Yahudi ve Hristiyanların İslam'a, Müslümanlara, Müslümanca hareketlere bakış tarzlarını öğrendik. Evet, şimdi 121. ayet. Rabbimiz burada da buyuruyor ki: "Ellezine ateynahumul kitab." Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, kişiler, gruplar, Müslümanım diyenler. "Yetlunahu hakka tilaveti." Onlar kitabı gereği biçimde okurlar. Manasını anlamaya gayret ederek okurlar. Kitabı okumak nedir? En güzel yazılan şeylerle değil, en güzel ses, seda, eda ile değil, Kur'an'ı anlayarak. Kur'an benim kitabımdır. Kur'an bana indirilmiştir. Benim hayatımı tanzim edecek esasları muhtevidir bu kitap. Dolayısıyla ben bu kitabı ona göre okumalıyım, anlamalıyım diye kitabı gereği biçimde okurlar. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ. Nedir gereği biçimde okumak? Bu kitap benim kitabım. Bu kitap benim Rabbimin bana gönderdiği kitap. Bu benim hayat tarzımı belirleyen kitap. Nasıl yaşayacağımı belirleyen kitap. Ne yiyeceğimi öğreten kitap. Ne yemeyeceğimi öğreten kitap. Nasıl giyineceğimi öğreten kitap. Hanımların kılık kıyafetini tespit eden kitap. Erkeklerin hayatlarını tanzim eden kitap. Çoluk çocuğun, ailenin, toplumun, devletin, milletin hepsinin hayatını ayarlayan kitap diye okuyacak. İşte kendilerine kitap verilenler kitabı gereği biçimde okurlar, bu demektir. Kitabı gereği biçimde okuyanlara Rabbimiz ne diyor? Ülaike yu'minune bih. Onlar gerçekten iman etmiş kimselerdir. Gerçekten iman eden onlardır. Değilse kitap okumayan iman etmiş sayılmıyor. Kitabı gereği biçimde okumayanlar iman etmiş sayılmıyorlar. Kitabı gereği biçimde okuyup onun gereğine göre amel edenler, Allah'a kul olanlar, kulluklarını kitaptan alanlar, peygamberden alanlar gerçekten Allah'ın iman etmiş kullarıdır. Ülaike yu'minune bih. Evet, onlar iman eden kimselerdir. Manasını anlamaya gayret ederek okurlar ve dolayısıyla iman eden kimseler bunlardır. Ama وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ خَاسِرُونَ. Rabbimiz وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, kim de inkar ederse, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden ve kitabı inkar eden, kitabı gereği biçimde okumayan kimselere gelince. Evet. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. esasında kaybeden kimseler onlardır. İşte bugün dünya Müslümanlarının kaybettiği de bu. Kitabı gereği biçimde okumadıkları için kaybediyorlar dünya Müslümanları. Yeryüzündeki Müslümanların hepsi birer avuç su alsalar, Yahudilerin üzerine serpseler, sel içerisinde kalırlar ve hepsi geberir gider. Müslümanlar gereği biçimde kitaplarını okumadıkları için bu gerçek ortaya çıkmıyor. Yeryüzündeki Müslümanım diyenler, yeryüzünde biz de kitaba inanıyoruz, biz de Kur'an okuyoruz diyenler, gereği biçimde bu Kur'an'ı okusalardı, sadece tükürüvermeleriyle bugün yeryüzünde Yahudi kalmazdı. Ayağa kalkıvermeleriyle yeryüzünde Hristiyan kalmazdı. Ama kitabı gereği biçimde okumadıkları için, hayatlarını o kitaba göre ayarlamadıkları için bu hale düştüler Müslümanlar. İşte Rabbimiz yeryüzündeki müminlerin, Müslümanların kitabı gereği biçimde okumaları gerektiğini, okumazlar ise, buna karşı nankörlük yaparlar ise, kitabı okumaya karşı değişik okuma modelleri çıkarırlar ise, bugün İsrail Radyosu'nda da Kur'an-ı Kerim okutuluyor, günde bir hatim ediliyor. Kur'an'a inandıklarından mı? Hayır. Müslümanlar sadece edasına ve sedasına riayet ediyorlar diye Müslümanlar manasına bakmıyor, içerisindeki hükümlere bakmıyor. Dolayısıyla sadece edasıyla sedasıyla oyalanıyorlar diye bugün İsrail Radyosu bile Kur'an okutturuyor. Evet, ne demektir bu? Müslümanları oyalıyorlar. Kur'an okunuyor ya işte, dinleyin. Ne var içerisinde, anlıyor musunuz? Hayır. Türkiye'li anlıyor mu? Hayır. Arap alemi anlıyor mu? Hayır. Ama Kur'an okunuyor diyor. Güzel hafızların sesinden Kur'an okunuyor diyor ve anlıyor. Öyleyse Kur'an gereği biçimde okunmalı. Kur'an, Allah'ın gönderdiği Kur'an, gerektiği şekilde manası anlaşılarak ve hayata aktarılmak için okunmalıdır. İşte onun manasını anlamaya gayret ederek, anladıkları manayı da yaşayarak okurlar o müminler, o Müslümanlar. İşte gerçekten iman edenler de onlardır. Şu anda biz gerçekten iman edenlerden olabilmek için Kur'an'ı gereği biçimde okumaya gayret edelim. Kur'an'ın nasıl okunacağını yine Kur'an'dan öğrenelim. Baştan sona kadar bu Kur'an'ın tamamını, Kur'an bana inmiştir. Rabbim bana Kur'an'da ne diyor, ne buyuruyor, ne öğrenmemi istiyor, nasıl yaşamamı istiyor diye okur isek, Kur'an'ı nasıl okuyacağımızı da böylece anlamış oluruz. Yüzlerce ayeti kerime Kur'an'ın nasıl okunacağını da bize bildiriyor. Öyleyse biz Kur'an'ı nasıl okunacağını da Kur'an'dan öğreneceğiz. Kur'an'ın nasıl okunacağını da biz Kur'an'ın değişik ayetleriyle öğrenmeye çalışacağız. Rabbimiz bize bunu da böylece bildirmiş oluyor. Yani iman edenler Kur'an'ı devamlı okurlar. Kur'an'ı hayatlarına tanzim etmek için okurlar. Kur'an'ı öğrenmek için okurlar. Kur'an'ı anlamak için okurlar ve Kur'an'ı her zamanda ve her zeminde güzelce anlayıp yaşamak için okurlar. Öyleyse Müslümanlar Kur'an'ı nasıl okuyacaklarını da böylece öğrenmeliler. Kitabımızı en güzel biçimde okumak, hem sedasıyla hem edasıyla en güzel biçimde okumak ve içerisindeki okuduğumuz ayetleri de anlamak için okursak, Kur'an en güzel biçimde okunmuş olacaktır. Ve yine Kettani'nin Et-Teratibul İdariye isimli kitabında aktarıldığına göre, Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari, halife olan Hazreti Ömer'e Basra'dan birçok kişinin Kur'an'ı ezberlediğini, bunlara Beytülmal'den tahsisat yapılmasını ister, para gönderilmesini ister. Ertesi yıl Kur'an'ı ezberleyenlerin kat kat çoğaldığını, yine bunlara hazineden yardım yapılmasını isteyince, ikinci sefer Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari mektup yazınca Hazreti Ömer'e, bakınız Hazreti Ömer ne karşılığı veriyor. Onları kendi hallerine baş başa bırak. Korkarım ki insanlar Kur'an ezberlemekle uğraşır ve onu anlayıp kavramayı, pratik hayatlarına aktarmayı terk ederler. Evet. Dolayısıyla Rabbimiz Kur'an'ı nasıl okumamız gerektiğini de Hazreti Ömer'in bu tatbikatını anlamış oluyoruz. Kur'an sadece ezberlenmek için, güzelce okunmak için indirilmedi. Hayata hakim kılınmak, hayatımızı ayarlamak için indirildi. Öyleyse biz de bu Kur'an'ı buna göre okuyacağız. Yine Kurtubi tefsirinin mukaddimesinde geçer Abdullah İbni Mesud'un şu sözü: Bunu da okuyalım. Kur'an'ın gereği biçimde okunacağını da böylece öğrenmiş olalım. Kur'an hafızının Kur'an hükümlerini bilmesi gerekir. Abdullah İbni Mesud diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde onun dizinin dibinde yetişen en güzel dini bilen, peygamberi en iyi tanıyan biri. Dört Abdullah'tan biri. Kur'an hafızının Kur'an'ın hükümlerini bilmesi gerekir. Böylece Allah'ın ne istediğini, kendisine neyi emrettiğini anlar ve okuduğundan yararlanmış olur. Ve onlarla amel edip pratik hayatına o ayetleri aktarır. Kur'an hafızının Kur'an'ın emir ve hükümlerini ezbere okuyup neyi okuduğunu anlamaması ne çirkindir. Abdullah İbni Mesud böyle diyor. Evet, bizde de hafız yetişiyor. Kur'an kurslarımızda hafız yetişiyor. Onlar da aynen baştan sona kadar 600 sayfayı okuyorlar ama içerisindekinden haberi yok. İşte Abdullah İbni Mesud böyle diyor. Anlamaması, okuduğunu anlamaması ne çirkindir Kur'an hafızının. Anlamadığı şeylerle nasıl amel edebilir? Onları pratik hayatına nasıl aktarabilir? Okuduklarından ne kastedildiğini kendisine sorulduğunda cevap verememesi ne çirkindir? Böyle biri kitap yüklenmiş merkepten farksızdır diyor Kurtubi mukaddimesinde Abdullah İbni Mesud. Öyleyse Kur'an'ın nasıl okunacağını yine Kur'an'dan öğrenmiş olacağız. Hadislerden öğrenmiş olacağız. Hadis kitaplarımızın Kur'an okuma bölümlerini öğrenir isek, okur isek, kitabımızı da baştan sona nasıl okumamız gerektiğini, nasıl bu kitapla hayat tanzim edileceğini öğrenmek için okursak, bu kitabı gereği biçimde okuyan böylece Bakara suremizin 121. ayet-i kerimesini de bitirdik. 122. ayet. Ya beni İsrail, üzkürü ni'meti yelleti en'amtu aleyküm ve enni faddaltüküm alel alemin. Evet, Rabbimiz Bakara suremizin 122. ayet-i kerimesinde buyurur ki, ey İsrailoğulları, ey Yakup'un soyundan gelenler, ey Allah'ın kulları, ey yeryüzünde ben de Allah'ın kuluyum, ben de Allah'a kul olmaya çalışıyorum diyenler, size iyilikte bulunduğum bunca nimetlerimi ve sizi tüm evrende seçkin bir toplum haline getirdiğim günleri hatırlayın. Her toplumun kendine göre üstün olduğu bir dönem vardır. İsrailoğulları Davut ve Süleyman döneminde üstün idiler. Musa aleyhisselam döneminde üstün idiler. Bugün de Allah'ın kullarından üstün olan kimseler vardır olabilir. Tüm Allah'ın kullarına size verdiğim üstünlükleri hatırlayın buyuruyor Rabbimiz 123. ayet-i kerimede. Evet. Hatırlayın. Sizi yeryüzünde en üstün kıldığımı hatırlayın. Rabbimiz böylece 122. ayet-i kerimede de yeryüzündeki Allah'ın kullarının değişik üstünlüklerle üstün hale getirildiğini bize anlatmış oluyor. 123. ayet-i kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Hiçbir insanın diğerine bir yararının olmayacağı, hiçbir kimseden cezasından vazgeçilme bedelinin de kabul edilemeyeceği, Allah'ın özel izni dışında ne olursa olsun hiçbir şefaatin fayda vermeyeceği ve hiçbir kimseye de yardım edilmeyeceği bir günün gelip çatacağını aklınızdan çıkarmayın. Evet, Rabbimiz bütün insanlara hitap ediyor. وَاتَّقُوا aklınızdan çıkarmayın. İyi dinleyin, iyi anlayın. Yevmen öyle bir gün gelecek ki bunun adına kıyamet günü denilir, ahiret günü denilir. İşte o günde la teczi nefsün an nefsin şey'a. Hiçbir insana diğer kardeşine, arkadaşına faydası olamayacak. Hiçbir kimseye faydası olamayacak. Evet. Vela yukbelu minha adlun. Hiçbir kimsenin vereceği fidye de kabul edilmeyecek. Cezasından da vazgeçilmeyecek. Böyle bir bedel de alınmayacak. Evet. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً ve hiçbir şekilde de Allah'ın özel izni dışında hiçbir kimseye de şefaatin fayda vermeyeceği bir gün, kıyamet günü, ahiret günü gelmezden evvel aklınızı başınıza toplayın. O günün mutlaka geleceğini, o günde hiçbir şeyin fayda vermeyeceğini bilin ve öyle bir günden dolayı şimdiden tedbirinizi alın da hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o güne bugün kulluk yaparak çıkmaya çalışın. 124. ayet İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Hatırlayın, bir zamanlar Rabbi İbrahim'i buyruklarıyla sınadığında fe etemmehun, İbrahim de bunları yerine getirdiğinde Allah değişik şekillerde İbrahim Aleyhisselam'ı imtihana tabi tutmuş. O da bu imtihanı kazanmış. Allah'ın dilediklerini, istediklerini yapmış, yasaklarından kaçırmış. O imtihanı, zaten imtihanı devam ediyordu ama o andaki imtihanını o kazanmış ve kaybetmemiş. Kale, inni ca'iluke linnâsi imâma. Allah da imtihanı kazanan bu İbrahim Aleyhisselam'a buyurmuş ki, seni insanlara önder yapacağım. Seni insanlara önder yapacağım, lider yapacağım, sen insanların imamı olacaksın. Yani imtihanı kazanan İbrahim'e Allah mükafat olarak diyor ki, seni ben insanlara imam, lider, önder yapacağım. İbrahim de hemen, ve min zürriyeti, benim zürriyetimden de, soyumdan da, neslimden de, arkamdan gelen kimselerden de aynı şekilde imamlar ve önderler çıkar demek suretiyle Allah'tan bu şekilde talepte bulunmuş. Kendi imam olduğu kafi gelmiyor, neslinden de imamlar çıkmasını istiyor İbrahim Aleyhisselam. Bunun üzerine kâle, Rabbimiz buyurdu ki, la yenâlu ahdiz zalimîn. Yaratılış gayesi dışında yaşayan zalimlere, evet benim sözüm yok, onlar imam olamazlar, onlar önder olamazlar, onlar lider olamazlar buyurmuş. Yani senin neslinden de belki imamlar, önderler, liderler, peygamberler çıkabilecek. Ama hepsi imam olamaz. Benim ahdime, bana verdiği söze sadık kalanlar imam olur, onun dışındakiler imam olamaz demiş Rabbi Zülcelal'imiz. İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden de imamlar çıkabileceğini ama hepsinin imam, önder ve lider olmayacağını beyan buyurmuş. Yine Rabbimiz 125. ayeti kerimede buyurur ki, وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا. Evet, hani o zaman biz Kabe'yi insanların tekrar tekrar yöneleceği bir hedef, toplanıp sevap kazanma yeri ve bir kutsal sığınak yapmıştık. Evet, Kabe'nin bir sığınak, kutsal sığınak olduğunu ve Kabe'nin her yönde insanların sevap kazanma mahalli olduğu da söyleniyor. Herhangi bir binanın etrafını değil bir kere, bin bir kere de dolaşsan sevap yazılmaz. Ama Kabe'yi her bir dolanışta, her bir şafta ve yedi yapılan şaft, yedi tavaf, yedi tane yapılan şaftla birlikte meydana gelen bir tavafla kişiye sevap yazılır. İşte Kabe'yi dönüp dolaşmak, etrafında dolaşmak kişiye sevap kazandıran amellerdendir. Sen bir başka yerdeki binayı yüzlerce sefer dolaşsan sevap yazılmaz. Aynı zamanda Kabe, Harem-i Şerif bölgesi ve emna, insanların güvenilir bölgesidir. Evet, insanların toplanma yeri, sevap kazanma yeri ve kutsal bir sığınaktır ve güven yeridir. Oraya giren, Kabe'ye giren, harem hudutları içerisine giren öldürülmez. Kabe'ye yapışan, Kabe'nin etrafında hayatını devam ettirene zarar verilmez. O sigortalanmıştır Allah tarafından. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى. Öyleyse siz de İbrahim'in namaz kıldığı İbrahim makamını namazgah edinim. Öyleyse İbrahim Aleyhisselam'ın orada namaz kıldığı yeri, vaktiyle İbrahim'e ayarlanan yeri siz de kendinize ibadet yeri edinim. Siz de orada namaz kılın. İbrahim'in namazgahını siz de namazgah edinim. وَاَحِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَائِيلَ اَنْ تَحْهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ. Nitekim biz İbrahim ve oğlu İsmail'e emrettik. Mabedimi, Kabe ve çevresini, onu tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için her türlü pislikten temizleyin diye İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail'e emrettik buyuruyor Rabbimiz. İşte İbrahim ve oğlu İsmail de orayı her türlü pislikten, yani puttan, her türlü İnsanlara rahatsızlık verecek pislikten, yani maddi pislik ve manevi pislik diyeceğimiz putlardan ve heykellerden temizlemişlerdi. O günden bugüne tertemiz ama cahiliye döneminde tekrar putlar dolmuş, Peygamberimiz gelmezden evvel yine 360 tane put Kabe'nin içine ve dışına yerleştirilmiş. Peygamberimizin Mekke'yi fethetmesiyle birlikte yine aynı şekilde tüm putlardan temizlenmiş ve o günden bugüne tertemiz devam ediyor. Kabe tavaf edenler için, namaz kılanlar için, orada İbrahim'in makamında namaz kılmak isteyenler için tertemiz putlardan ve her türlü kirden arındırılmış durumdadır. Rabbimiz İbrahim'e ve oğlu İsmail'e bu şekilde tertemiz tutmalarını emretmiş ve onları da temizlemişler. Bugün de bu söz üzerine tertemiz durmaktadır. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Evet, İbrahim Aleyhisselam o kutsal bölgede, o Kabe ve çevresinde, o Harem-i Şerif hudutları içerisinde ey Rabbim diye yalvardı, dua ediyor. İbrahim Aleyhisselam orayı putlardan ve her türlü kirlilerden, necasetten temizlemiş ve bu şekilde yalvarıyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Evet, ya Rabbi burayı emin bir bölge yap. Emniyetli bölgedir orası. Kim oraya girerse güvendedir, emniyettedir. Kimse ona bir şey yapamaz. Gerçekten Harem-i Şerif hudutları içerisine giren, bu ayeti kerimeye göre ve İslam idaresinin altında bulunan bir bölgede olması hasebiyle güven içerisindedir. Kimse ona silah sıkamaz, kimse onu öldüremez. Çünkü o Allah'ın kutsal beldesinde ve bölgesindedir. Evet, vec'al ve izgal İbrahim rabbic'al haza beleden amina. Burayı güvenli bir belde kıl ve rızuk ehlehu mines semerat. Bu bölgedeki insanların hepsini her türlü güzel meyvelerle rızıklandır demişti. İbrahim Aleyhisselam'a bu dua öğretilmişti. O da bu şekilde dua ederek وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ güzel meyvelerle onları rızıklandır demişti. Ama buraya bir kısıtlama ve sınırlama getirmişti. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bu Kabe bölgesinde olan müminlere rızık ver. Her türlü rızkın en iyisini ver. Onlar rızıklansınlar demişti. Peki Kabe bölgesinde gayrimüslim olabilir mi? Kabe bölgesinde müşrik olabilir mi? Evet, Peygamberimiz gelmezden evvel müşrik idi oranın hepsi. Mekke fethedilinceye kadar müşrikler vardı. Tarihin değişik dönemlerinde müşrikler de bulunmuş orada. Onlar aç mı kalsınlar? İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasına göre onlar aç mı kalsınlar, sus mu kalsınlar? Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bu sınırlamayı Rabbimiz bakınız ne diyor. Kale ve men kefara. Sadece iman edenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere mi rızık vereyim ben? Kale ve men kefara. Peki kafirler ne olacak? Müşrikler ne olacak? Kabe ve çevresinde bölgesindeki müşrikler ve kafirlerin durumu ne olacak ya? Fe ümettiuhu galilen. Onları da bir müddet, kısa bir süre ben rızıklandırırım. Onlar da gerçekten az bir süre yararlanırlar Allah'ın vereceği rızıktan, imkandan, ama ömürleri bitince kaybolur giderler, yeryüzünden silinirler. Sonra sümmezdar ruhu ile azabin nar ve bi'sel masir. Onları cehennem azabıyla karşı karşıya bırakırım ve orası da ne kötü bir duraktır diye cevap verdi Rabbi Zülcelerimiz İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği bu sınırlamaya karşı. Yani tahdit getirme hakkın yoktur ey İbrahim. Sadece inananlara iyi rızıklar, onun dışındakilere hiçbir şey yok. Böyle bir model olmaz. Ben onları da sebeplendiririm şu anda veya geçmişte. Kabe ve çevresinde, Mekke ve civarında kafir olanlar, inanmayanlar, Allah'a meydan okuyanlar, namaz kılmayanlar da olabilir mi? Olabilir. Onlar da geçiniyor mu, yiyip içiyor mu? Evet, yiyip içiyor onlar da. İşte bu gerçek böylece ortaya çıkmış oluyor. Sadece inanan, o beytin Rabbine inanan, onunla hayatını tanzim eden, onun gönderdiği şeriatla, anayasayla, Kur'an'la, peygamberle hayatını tanzim edene de rızık var. Onun dışında inanmayan, ona karşı gelen, görüntüde ondan gibi gözüküp de münafıklık yaparak kafir olan nice kimseler de o bölgeden yediler, içtiler, geldiler ve geçtiler. Ama neticede gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Evet, Bakara suresinin 127. ayeti kerimesini okuyoruz. ve iz yerfe'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim ve İsmail Allah'tan aldıkları emir üzerine Kabe'yi tamir ediyorlar. Biri usta, biri de amelelik yapıyor. İki kişi Kabe'yi tamir ediyor, tamir ediyorlar. Bugün inşaatlar yapılıyor. Bugün cami inşaatları yapılıyor. İnşaatta çalışan ameleler ve ustalar neler söylüyor, ağızlarına neler dökülüyor? Bakınız Kabe'yi yapan amelenin ve ustanın ağzından ne dökülüyor. Ve iz yerfe'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Beytin temellerini yükseltmeye çalışan usta ve amele, her ikisi de peygamber olan İbrahim ve İsmail. Ne diyorlar? Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz, bizim yaptığımız şeyleri bizden kabul et. Biz Kabe'nin tamiratını yapıyoruz. Temellerinin üzerine binayı inşa ediyoruz. Kabe'yi her türlü sel felaketinden yıkılmış, kaybolmuş Kabe'nin temellerini sen bize gösterdin. Biz onun üzerine bina yapıyoruz. Senin beytini yükseltiyoruz. Bu yaptığımız ameli bizden kabul buyur. Yaptığımız ameli bizden kabul et diyorlar, dua ediyorlar. İnneke entes semiul alim. Sen her şeyi bilen ve her şeyi işitensin demek suretiyle Rabbimize dua ve niyazda bulunuyorlar. Kabe'nin temellerini yükseltirken Kabe'nin temellerini yeryüzündeki insanlara ibadet mahalli olarak çıkarmaya çalışırken. Evet, 128. ayeti kerime. Rabbimiz 128. ayeti kerimede de buyuruyor ki: Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Evet, 128. ayeti kerimede de yine Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor ki, aynı şekilde İbrahim ve İsmail'in Kabe'nin temellerini yükseltirken, mescidi yaparken, Beytullah'ı insanlara ibadet edecekleri bir mahal haline getirirlerken, yine aynı duaları sürüyor. Aynı dualarının benzeri devam ediyor. Rabbena, ey Rabbimiz! وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ Bizi Müslümanlardan eyle. Kendisini sana teslim edenlerden eyle. وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا Zürriyetimizden de, soyumuzdan, sopumuzdan da اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ Sana teslim olacak, gerçekten Müslüman bir topluluk çıkar. Evet, gerçekten Müslüman bir topluluk çıkarmasını istiyoruz. Rabbimiz gerçekten İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını biz de yapmak suretiyle neslimizden, soyumuzdan Müslüman nesiller çıkmasını istiyoruz ve isteyeceğiz. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası ve niyazı. Bize ibadet yollarını ve şekillerini göster. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا Nasıl ibadet edeceğimizi, nasıl hac yapacağımızı, nasıl umre yapacağımızı, namazı nasıl kılacağımızı da bize göster ya Rabbi, öğret ya Rabbi. وَتُبْ عَلَيْنَا Tevbelerimizi de kabul et ya Rabbi. اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Sen tevbeleri çok kabul edensin ve merhametlisin. Evet, hem inşaat yapılıyor hem de bu dualara devam ediliyor. Türkü şarkı çağırmak yok. Allah'ın mescidinde, Allah'ın beytullahında, insanların ibadet edeceği yerin yapımında başka söz konuşulmuyor, dua ediliyor. Devam ediyor İbrahim ve İsmail aleyhisselam'ın duaları. Rabbena veb'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Evet, Rabbimiz 129. ayeti kerimede de buyurur ki: Ey Rabbimiz, soyumuzdan onlara senin mesajlarını okuyacak, kitabı ve onun hayata nasıl hakim kılınabileceğini öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak bir elçi gönder. Evet, neslinden, soyundan salih insanların çıkmasını, imam, önder, lider insanların çıkmasını istiyor, Müslümanların çıkmasını istiyor. Ayrıca onlara da peygamberler de gönder benim neslimden. Senin ayetlerini onlara okusunlar, onlara kitabı ve hikmeti öğretsinler, onlar her türlü kirden, günahtan, pislikten de temizlesinler diye duasını sürdürüyor İbrahim Aleyhisselam. Evet, Çünkü sen tevbeleri en güzel şekilde kabul edensin. Güçlüsün, kuvvetlisin, gücüne hiçbir güç erişemez ve sen her şeyi yerli yerince yapansın buyuruyor. Evet, 130. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَ. Kendini bilmez dengesizlerden başkası, İbrahim'in milletinden ve dininden yüz çevirir. Kendini bilmezler çevirir. Kendini bilen, kendini Allah'a yönelten, kul olmaya çalışan, Müslümanım diyen kimse İbrahim'in dini, hayat tarzı üzere olur. Ama alçak insanlar, bayağı insanlar, münafık insanlar, ikiyüzlü insanlar İbrahim'in dininden, sisteminden, hayat tarzından yüz çevirmeye çalışır ve yüz çevirir. Evet, Rabbimiz de öyle buyuruyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاه۪يمَ اِلَّا مَنْ سَف۪يهَ نَفْسَ. Alçaklar, bayağılar, dengesizler İbrahim'in dininden, hayat tarzından yüz çevirirler. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Biz onu bu dünyada seçkin kimselerden kıldık. İbrahim seçkin kimselerdendir. Seçkin peygamberlerdendir. Ülül azim peygamberlerdendir. Ve ahirette de o iyilerden olacaktır. Bu dünyada seçilmiş insanlardandır, peygamberdir. Ahirette de yine o seçilmiş insanlardan olacaktır. Ahirette de seçkin insanlarla birlikte o cennetteki yerini alacaktır. İz kâle lehu rabbuhu eslim, kâle eslemtü li rabbil âlemîn. Evet, Rabbi İbrahim'e Müslüman olarak özünü, sözünü ve tüm iradeni bana teslim et dediğinde Allah herkese öyle diyor. İbrahim Aleyhisselam'a da aynısını söylemiş Allah. Ne demiş? Eslim, yani teslim ol. Özünle, sözünle, iradenle, kalbinle, kafanla, beyninle, vücudunla ve tüm organlarınla kendini bana teslim et. İraden bana teslim olsun deyince gale İbrahim Aleyhisselam da demiş ki Eslemtü li Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ben teslim oldum. Alemlerin Rabbi olan, alemlerin hayatını tanzim eden, alemlerin işini yoluna koyan ben Allah'a teslim oldum demiş İbrahim Aleyhisselam. Hemen o esnada Allah'ın emrine karşılık vermiş ve Allah'ın emrini yerine getirivermiş. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bize İbrahim Aleyhisselam'ın bu durumunu da anlattıktan sonra 132. ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor. Ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakub ya beniye innallaha istafa lekumud dine fela temutunna illa ve entum muslimun. Evet. Bakara 132. ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam bakınız ne diyor. İbrahim de Yakup da çocuklarına şu vasiyette bulundular. Yakup Aleyhisselam bugünkü Yahudilerin bizim peygamberimiz dedikleri peygamber. İbrahim Aleyhisselam'a da aynısını söylüyorlar. Hristiyanların hepsi de diyorlar ki İbrahim bizim peygamberimiz. Öyleyse yeryüzündeki inandık diyenler, ehli kitap olduğunu söyleyenler, Yakub'a ve İbrahim'e inandığını söylüyorlar. Bakınız İbrahim ve Yakup çocuklarına nasıl vasiyette bulunuyorlar. Nasıl tavsiyede bulunuyorlar. Dikkat edin, siz de aynı şekilde İbrahim'in yolundan gidiyorsanız, Yakup'un yolundan gidiyorsanız bu tavsiyeyi, bu vasiyeti tutun. Ya beniyye, ey evlatlarımız, ey çocuklarımız. İnnallâhe istafâ lekumud dîne. Allah sizin için en güzel, en temiz inancı bahşetti. Kendi gönderdiği vahiy ile bildirdiği inancı size bahşetti. Size o inanç üzere olmanızı ve ölmenizi Allah buyurdu. Size en güzel sistemi seçerek Cibril vasıtasıyla her dönemin peygamberine indirdi. Size din olarak, hayat tarzı olarak, yaşama biçimi olarak vahiy ile gelen, kitapla gelen peygamberin söylediği ayarlandı. Öyleyse فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Öyleyse siz de aklınızı başınıza alın, Müslümanlar olarak hayatınızı sürdürün ve Müslüman olarak da ölün. Yani Müslüman olarak da ölmeyebilirsiniz belki. kısa bir süre Müslüman olursunuz, ondan sonra küfre dönebilirsiniz. Aman ha, böyle yapmayın. Müslümanca hayatınızı devam ettirin, Müslümanca hayatınızı sürdürün ve neticede Müslüman olarak da bu işi bitirin diyor. Kim olursa olsun Müslüman olarak ömrünü bitirmek mecburiyetindedir. Belli bir süre Müslüman olup da Müslüman olarak gününü bitirip de akşam kafir olarak veya akşam Müslüman olarak yatıp da sabaha kafir olarak çıkanlardan olmamak gerekir. Hadis-i şerifte de Peygamberimiz böyle de buyuruyor. Öyleyse Müslüman olarak ölmek mühimdir. Kişi hayatını Müslümanca devam ettirip ve Müslümanca ölmelidir. İşte Yakup ve İbrahim Aleyhisselam da ikisi de evlatlarına bu şekilde tavsiyede bulunmuşlar. Allah'ın size seçtiği, sizin için seçtiği hayat tarzı olarak kabul ettiği İslam'ı, Müslümanlığı seçin, hayatınızı ona göre ayarlayın, hayatınızı Müslümanca devam ettirin, hayatınızı Müslümanca sürdürün ve Müslüman olarak da ölün diyor İbrahim Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam evlatlarına. Evet, 133. ayeti kerime bu şekilde bize Rabbimiz vahiy ile bildiriyor durumu. Sonra da ne diyor bakınız. Em kuntum şuhedae iz hadara Yakub el mevtu. Yakup peygamber öleceği esnada siz onun başucunda mıydınız? Siz onun yanı başında mıydınız? Yakup peygamber öleceğinde etrafına tüm çocuklarını toplamış da iz kâle li benihi, evlatlarına şöyle demişti. Ma ta'budune min ba'di. Şu anda hepinizi Müslüman olarak görüyorum ey evlatlarım. Ey çocuklarım, ben öldükten sonra siz kime kul olacaksınız? Ben öldükten sonra siz kulluğunuzu bugünkü durumunuzun dışına mı değiştireceksiniz? Başkalarına mı kul ve köle olacaksınız? Yoksa Allah'a kulluğa devam mı edeceksiniz diye soruyor. Sekerat anında son nefesinde Yakup Aleyhisselam soruyor. Evet, evlatlarına böyle soruyor. Neye kulluk yapacaksınız? Neye ibadet edeceksiniz? Ayarınızı kimden alacaksınız? Şu anda tek olan Allah'tan alıyorsunuz. Benim dinim üzeresiniz. Ben ölünce dininizi değiştirecek misiniz? Ben ölünce başka şeylerin ilahlığına ve sistemine mi tabi olacaksınız diye soruyor. Son nefesini vermeden Yakup Aleyhisselam evlatlarına. Galu. Hepsi birden dediler ki, benden sonra kime ve neye kulluk edeceksiniz sorusunun cevabı olarak Yakup Aleyhisselam'ın tüm evlatları, çocukları diyorlar ki, Na'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilahen vahida. Ey babacığım! Hepsi birden aynı sözü söylemişler babalarına, Yakup Aleyhisselam'a. Senin ilahın, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Tek olan Allah, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın ve senin kulluk yaptığın Allah'a kulluk yapacağız dediler. Hepsi birden tek bir söz olarak bu şekilde söylediler. Sekerat anında, son nefesinde, son anında, son demindeki Yakup Aleyhisselam'a, babalarına söz verdiler ve dediler ki, ve nahnu lehu muslimun. Biz sözümüzü ve özümüzü, irademizi ona teslim edenleriz. Bizi yaratandan başkasına kul köle olamayız. Bizi yaratandan başkasının sözünü tutamayız. Bizi yaratanın dışında kimseye evet diyemeyiz. Kimsenin sistemini kabul edemeyiz demek suretiyle ölmek üzere olan babalarının sorduğu bu soruya bu cevabı verdiler Yakup Aleyhisselam'ın tüm evlatları. Evet, Rabbimiz bu geçmişteki İbrahim Aleyhisselam'ı, bu geçmişteki Yakup Aleyhisselam'ı, bu geçmişteki İshak Aleyhisselam'ı hepsini bize anlatıyor, aktarıyor. Peygamber Aleyhisselam da geldi geçti. Hepsi bu Kur'an'da anlatıldı bize. Kur'an'da 25 tane peygamber özel ismiyle anlatılır. 25 tane peygamberin bize mesajları, hayat tarzları, ümmetleriyle olan, toplumlarıyla olan münasebetleri ve daveti nasıl tebliğ ettiklerini, nasıl duyurduklarını ve nasıl karşılandığını bu kitap bize anlatır. İşte Rabbimiz de kitabımızın içerisindeki tüm surelerde ve ayetlerde bize bu gerçekten birer parça, birer örnek ve numune verir. İşte burada da Yakup'tan, İbrahim'den, İsmail'den, İshak'tan haber verdi. Ve dedi ki arkasından da 134. ayeti kerimede. Tilke ümmetün, onlar bir ümmet idi. Onlar bir toplum idi. Onlar belli bir ümmet idiler. Kad halet, geldiler, geçtiler. Onlar geldiler, binlerce sene oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geçeli 1400 sene oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın kaç sene önce gelip geçtiğini bilmiyoruz. Yakup Aleyhisselam'dan haberimiz yok. Nuh Aleyhisselam'ın tarihi hakkında bir tespitimiz yok. Ama hepsi birer ümmetti. Kur'an'da hepsinden bahsedilir. Hepsi geldiler ve geçtiler. Şu anda yoklar hiçbiri. Sadece Rabbimizin bize bildirdiği haberleri var. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebtum. Onların kazandıkları kendilerine yazılacak, sizin kazandıklarınız ise size yazılacaktır. Ne kazandılar onlar? Sevap. Ne kazandılar onlar? Günah. Hepsi kendilerine. Sizin de kazandığınız kendinize. Aman ha dikkat edin. Geçmiş atalarınızla övünmeyi kendinize hüner saymayın. Bizim atalarımız, biz Yakup'un neslindeniz, biz İbrahim'in neslindeniz. İbrahim bizim atamızdır, peygamberimizdir deyip de onun yolunda gitmeyenlerden olmayın. Yakup'u, İbrahim'i ve İsmail'i peygamber olarak kabul edip de onun yolunda gitmeyenlerden olmayın. Onların yaptıklarıyla cennete gireceğinizi zannetmeyin. Onların eteğinden tutarak cennete gireceğinizi kabul etmeyin. Onların yolunda giderek hayatınızı devam ettireceğinizi ve sürdüreceğinizi de sanmayın. Kafirce bir hayat sürdürerek, ben İbrahim'in neslindenim, ben İbrahim'in milletindenim, Yakup'u tanırım, peygamber olarak kabul ederim demek suretiyle kendi kendinizi aldatmaya çalışmayın. Geçmiş ümmetleri, geçmiş toplumları, geçmiş peygamberleri kendinize örnek kabul edin, onlar gibi yaşamaya çalışın, onların iyiliklerini, evet, bizi cennete götürür diye bel bağlamayın. Onların iyiliklerine bel bağlamayın. Onlar bir ümmetti. Geldiler, geçtiler. Onların yapıp ettikleri, kazandıkları kendilerine yazılacaktır. Onların yapıp ettiklerinden mutlaka kendilerine bir şeyler yazılmıştır ve yazılacaktır. İyilik yaptılarsa sevap, kötülük yaptılarsa günahları kendilerine verilecektir. Evet, sizin kazandıklarınız da وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ sizedir. Ne kazandınsa onunla sen yarın karşılığını göreceksin ve bulacaksın. Değilse ecdadın, İbrahim'in, Yakup'un, dedeyin veya amcayın, dayın, halayın kimse, kendi zamanında ve senden önceki gelip geçenlerin iyi Müslüman olmalarına, Allah'a kul olmalarına güvenip de onların eteğinden tutarız, onların şefaatiyle biz garanti cennetliyiz demeye kalkma. Böyle bir yanlışın içerisine girme. Onlar geldiler, geçtiler, kendi amelleriyle baş başadırlar. Onlar kendi yapıp ettikleriyle baş başa Allah'ın huzurundadırlar. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ siz de ne yaparsanız kendi yapıp ettiğinizle baş başa kalacaksınız. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ve siz onların yaptıklarından dolayı yargılanacak da değilsiniz. Onların eteğine yapışarak siz cennete giremezsiniz. Onların yapıp ettiklerinden dolayı siz de sorumlu tutulmazsınız. Yani kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Herkes ne kazandıysa o kazancıyla Rabbinin huzurunda devam eder, hayatını devam ettirir. Ona göre de ya mükafat veya ceza, ya cennet ya da cehennemi hak eder. Böylece bugünkü dersimizde de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinden 134. ayet-i kerimesine kadar okuduk, anlamaya çalıştık. İnşallah bir sonraki dersimizde Bakara suresinin 135. ayetinden itibaren mevzumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.